Vážení přátelé a kolegové, drazí hosté, stojíme na prahu 34. letní filozofické školy, což už je v podstatě na rychlý tok času v moderní společnosti úžasně setrvalá tradice. A jestliže mají pravdu ti odborníci, kteří říkají, že postupně dochází k jakémusi zrychlování a zahušťování času, takže moderní člověk žije z tohoto hlediska 7x déle než člověk století 17. co do množství strukturálních změn, které proběhly v jeho životě. Takže můžeme být všichni hrdí na to, že tato tradice tak dlouho vydržela a že dokonce příští rok budeme slavit 35. výročí, což už je teda skutečně úctyhodné číslo, vyzývající i k tomu, abychom se společně zamysleli nad tím, jak na té příští letní filozofické škole provést reflexí všeho toho základního, co se za těch 35 let na filozofické škole událo, především v těch čtyřech rovinách, ve kterých vlastně filozofická škola probíhá, to je ten blok filozofický, blok politické filozofie, filozofie vědy a pak dalších speciálních společenských věd. Vy všichni víte, že před krátkým časem nás opustil zakladatel, iniciátor a spiritus agens letní filozofické školy, kterou moderoval až do toho roku 2011, kdy potom se toho ujal širší kolektiv organizátorů, který stojí i za touto dnešní filozofickou školou. Dovolte mě, abych vás požádal o to, abychom povstali a minutou ticha uctili život, dílo a odkaz Karla Flosse. Děkuji vám a tento večer mu bude speciálně určen a uslyšíme jeho hlas ještě plný energie, neboť to, co se připravil, bylo natočeno jim samotným ve spolupráci s jeho manželkou Irenou v roce 2008. Vzhledem k tomu, že máme velmi nabitý program dnes, tak bych těch několik slov, které jsem si plánoval úvodem, patrně zúžil, možná až do jakési telegrafické podoby, za kterou se omlouvám. To téma letošní filozofické školy Člověk a příroda je jistě velmi široké a například, když to srovnáme s tématem filozofické školy minulý rok, kdy bylo téma válka a mír, tak je to téma z určitého hlediska téměř nevyčerpatelné a navzdory tomu doufám, tak jak jsem se díval na program, že ale budeme v těch 10 dnech uvedení do velmi zajímavých a kreativních poloh úvah o této problematice. Úvodem a vzhledem k prvnímu referátu, který tady zazní, a v němž zde bude přítomen i duch mého bratra Karla, protože tento první referát, který se nazývá Přirozenost a myšlení, koncipoval spolu se svým spolupracovníkem, doktorem Eduardem Fiedlerem, který ten text přečte. A mohu vám sdělit, že když celkem velmi brzo minulý rok po letní filozofické škole padlo to rozhodnutí, že tématem další letní školy bude problém přírody a přirozenosti, tak Karel vyloženě zajásal a říkal, no to mě teda dodalo znovu chuť do života, protože tohoto úkolu se pokusím zhostit, nebo přispět tedy k němu, a hned se vrhl spolu s Edou do práce a dokonce ještě několik týdnů před svým odchodem byl ochoten uvažovat, že kdyby neměl nějaké výrazné problémy zdravotní a nebyly nějaká strašná vedra, takže by dokonce přijel sem, jo, on to nevylučoval. A že by se třeba účastnil tedy aspoň diskuze. Ta problematika přírody obecně a toho velmi specifického pojmu přirozenosti vůbec, tak ta je víceméně zakletá v tom, že již od té prádávné řecké tradice máme pro tento termín jeden výraz, physis, anebo tedy potom latinsky natura, a od toho v germánských a románských jazycích odvozené další termíny. Takže tady máme jakési, kromě velmi rozmanitého rozumění tomuto pojmu v různých kontextech, aspoň tedy dvě základní polohy, to znamená physis, abych tak řekl, v jednotném čísle, jako, a potom tedy latinsky natura, jako označení vlastně celku skutečnosti, nebo jeden z termínů pro tedy celek skutečnosti, a potom použití onoho slova tedy v plurálu, to znamená přirozeností, v tom smyslu, že vlastně ta příroda je určitým specifickým způsobem komponována z určitého souboru rozmanitých přirozeností. A právě tímto tématem a především tím pojetím té přirozenosti, které má jaksi vlastně široké pole, tak se měl, se tedy zabývá ten první referát, který uslyšíme. A jehož hlavním cílem je objasnit to pojetí u tak klíčových filozofů, kteří stělesňují různé epochy pohybu evropského myšlení, a to přinejmenším triáda Aristoteles, Tomáš a Heidegger. A tady na tomto místě mě teď dovolte jednu poznámku. My jsme chtěli s Otou zasadit tu úvahu o povaze physis ještě hlouběji do dějin evropského myšlení, to je ještě tedy před Aristotela. A proto Ota zval na tuto letní školu odborníka na předsokratovskou filozofii Zdeňka Kratochvíla, který napsal, že by se rád účastnil, protože on na mnohaletních školách, zvláště na Sázavě, byl, ale že on v té době je už tradičně na svých milovaných Kykladách. Jako jakýsi krátký úvod k tomu referátu Karla a Eduarda bych si dovolil připomenout několik kratochvílových myšlenek vyjádřených v jeho přednáškách na téma filozofie živé přírody a problematika přirozenosti, které měl na jaře a vrcholilo to v květnu tohoto roku na katedře filozofie Přírodovědecké fakulty Karlovy univerzity v Praze. A tak bych si tady dovolil ocitovat několik myšlenek z jeho zásadního textu tady z těch jeho přednášek. On tam říká, že při přístupu k řešení problematiky přirozenosti a zkoumání různých jejich rozmanitých podob v přírodě přistupuje na základě toho, že vypouští to, co o tom psali a tvrdili Aristoteles, Heidegger a jiní, a že se s nimi už nadále nechce hádat a že chce orientovat řešení této problematiky především pomocí díla Herakleita a Hippokrata, čili té lékařské antické tradice, a doplnit tyto svoje úvahy koncepcí, jak on tomu říká, naivního realismu, který spočívá v tom, že při uvažování o přirozenosti se budeme inspirovat především přínosy nejrozmanitějších přírodních věd, lépe řečeno věd o živé přírodě, které zkoumají jak jednotlivé základní funkce živočišného života, jako je stravování, pití, rozmnožování a tak dál, má ale velmi různé a často vzájemně velmi rozdílné prostě způsoby, čili že v tom pohledu na přirozenost, že se musíme maximálně inspirovat výtěžky současných věd o živé přírodě a tím překonat právě tady tuto tradici, kterou on potom ještě dále specifikuje, když tam zaznělo slova ne už Aristoteles a Heidegger a jiní, tak potom to jiní se tam vlastně objasňuje, kdo to je. Říká, že jsou to scholastikové, kteří právě spojovali ten termín přirozenosti s pojmem podstata anebo druhové určení. A že úkol v této oblasti vidí v tom zkoumat vznikání na nejrůznějších úrovních, v jeho zanikání a věčnost přenechat metafyziku. Ale zároveň tam říká, že to široce založené studium různých forem a projevů rozmanitých přirozeností v živé přírodě, že nás může osvobodit i od moderní společnosti probíhající denaturace nebo denaturalizace formou nejrůznějších ideologií. Takže chtěl jsem jenom toto stručně předeslat tomu referátu, který uslyšíme, protože tady tyto názory Kratochvílovi představují vlastně vůči tomu, co patrně uslyšíme, jakousi tedy kontrapozici. Takže tím bych tedy ten svůj úvod skončil a ty o tom máš asi nějaké informace o... Teď ne. Teď už ne, jo? Dobře, takže my můžeme přistoupit už přímo k referátu, jo? Tak, ohlašuju vám, že jsem dostal mail od Břetislava Oriny, který měl referovat zítra hned jako první. Bohužel vážně onemocnil, takže nepřijede a omlouvá se. A protože ten dnešní program je velmi nabitý, tak jsme se rozhodli, že ten poslední referát, který měl být dnes, to je referát Evžena Stehury, bude přesunut až na zítřek, aby jsme tím jaksi ulevili tomu dnešku, a aby nebyly dnes 4 referáty a zítra teda jenom 2. Jo? Takže dnes tedy budou tedy ty 3, ale v tom pořadí, které tady již bylo, které máte k dispozici. No a první tedy bude ten referát Karla Klose a Eduarda Fiedlera s tím, že jak je to většinovým zmykem, že od těch referujících něco stručného říkám, ale jenom já, ale prostě ostatní moderátoři letní školy ve svých blocích, tak si o Karlovi mluvit nebudu, protože mu bude věnován ten dnešní večer a jenom bych tedy z jeho díla zmínil aspoň 2 spisy, a to soubor jeho studií vydaný knižně pod signifikantním názvem Duše Zítřka, no Hledání, pardon, Hledání duše Zítřka, a potom na knihu rozhovoru Sylvie Fischerové s Karlem Bůh vždycky zatře se stavbou. A tady jenom připomínám, že takto Karel vytěžil nejenom v tom názvu, ale pak i prostě v těch některých úvahách té knihy dějinou filozofii nebo spíše teologii jeho věrného přítele Vladimíra Neuwirtha.